नवदबंधुं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज एक मन में बात आई, ये नाश ही नाश ही तब जाए, नाश ही नाश। पशुओं का नाश करो, पक्षियों का नाश करो, मनुष्यों का नाश करो। नाश करो दो तरीके हैं, एक कतल कर देना, एक जन्म नहीं देना, जन्म जन्म बंद कर देना है, एक जन्म है उनको मार देना। ये एक पशु कर रहे लोग, इसी निश्चय क्या होगा, दुनिया सब नष्ट होगी। ये नाश की प्रवृत्ति है ना, ये चलते चलते अगर बढ़ेगी संपूर्ण दुनिया का नाश होगा, बड़ी कदर होगी, बड़ा संहार होगा। ये साल से मालूम होता है, हमारे को भविष्य ज्ञान नहीं है, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मेरे को पता नहीं है, परंतु चाल ऐसी दिख रही है जिसमें बड़ा भारी नाश होगा। मनुष्यों की जो वृत्ति हो रही है, इन वृत्तियों से ऐसा मालूम होता है कि नतीजा ये हुआ, जीना मुश्किल हो जाएगा। सज्जनों, भगवान को याद करो, परमात्मा के याद करने से जीना भी सफल हो जाए, मरना भी सफल हो जाए। जीता रहे तो भगवान का भजन होगा, और याद करते हुए मर जाए तो अंधकार में वस्तुन उत्पाद करे वाले अंधकार में भी भगवान की याद आ जाए, याद करते मरता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती, इसमें संदेह नहीं है। नास्त्यत्र संशय, निसंदेह बात है, भगवान कह रहे हैं। भगवान को याद करना है, ये उपाय है। वृत्ति नाश की तरफ भी जा रही है, मनुष्यों की वृत्ति हो रही है, छोरा छोरी की वृत्ति हो रही है, पैदा नहीं हो नाश हो, जन्म नहीं देते हमारे बालक पैदा नहीं हो जाए, ऐसी वृत्ति हो रही है, बहुत खराब। छोटे छोटे जंगल में जंतु है उनका नाश कर दिया, कीड़ियों का नाश कर दिया, गंगा जी के किनारे पर बहुत जंतु थे वे नाश कर दिए, कीड़िया नाश हो गई, कीड़िया छोटी छोटी छोटी छोटी कीड़िया, पहले हरे कीड़ी आती थी, कीड़ी आती, जीवों का नाश करना, नाश करना, नाश हो गया। और अन्न महंगा हो गया, जल महंगा हो गया, बांधों में जल रही है, मिट्टी भर रही है, कुओं में नीचे जा रहा पानी, बोरिंग करते करते तंग आ गए लोग, जल मिलता नहीं है। महाराष्ट्र में देश मात्र में कहते हैं पानी बहुत कम मिल रहा है, शीतकाल में ये समय है, उष्ण काल हो तो क्या दशा होगी, जल की मांग तो ज्यादा बढ़ेगी, प्यास भी ज्यादा लगेगी, पानी मिलेगा नहीं। अरे इतना पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इसका नतीजा बहुत खराब होगा। इस वास्ते भगवान को याद करो, और कोई उपाय नहीं हमारे पास में, और हम क्या करें। प्रभु को याद करो, भगवान को याद करो। जब जब आफत आई है तब तब भगवान से प्रार्थना करी है। रावण आदि का बड़ा अत्याचार पैदा हुआ तो सुमद गंधर्व मिलकर सर्वा गये लोका, भगवान को याद किए, सब मिल गए। हे परमात्मा, परमात्मा आश्वास दिया कि तुम घबराओ मत, मैं आऊंगा, मैं उतारूंगा, तुम घबराओ मत। भगवान को याद करना ये हमारे देश की खास बात रही है। संपूर्ण पाप नष्ट हुए हैं, अन्याय नष्ट हुए हैं, अत्याचार नष्ट हुए हैं, दुख नष्ट हुए हैं, संताप का नाश हुआ है, प्रसन्नता हुई है, आनंद हुआ है, शांति हुई है, दिनों का नाश हुआ है, केवल भगवान के याद करते हैं। अच्युत स्मृति मात्र, याद मात्र से कल्याण होता है। ये स्मरण मात्र धनु संसार बंधना विमुच्यते, जिसके स्मरण मात्र करने से ये जन्म बार बार लगा बंधन प्रणाय से विमुक्त हो जाता है। सिवाय भगवान के कोई उपाय नहीं है। बड़ा भयंकर बीमारा है, नाश करने की वृत्ति हो रही है रे के, थोड़ा छोरियों में पैदा हुई बात ये, बड़े आदमियों में पैदा हो गई, मनुष्यों में पैदा हो गई, बड़े नाश की वृत्ति पैदा हो रही है। एक भगवान को याद करो, भगवान की याद करने का बहुत सुंदर मौका है। उसे याद करने से शांति मिलेगी, आनंद होगा, दुख दूर होगा, संताप नष्ट होगा, सच्ची बात है। और कोई उपाय नहीं है भगवत प्राप्ति का, और उपाय नहीं, शांति का कोई उपाय नहीं। मनुष्य अपना काम कर नहीं सकते, इनके काम है भजन करना, चिंतन करना, वो छोड़ दिया है। अच्छे अच्छे स्थान थे, सत्संग है, मंदिर है, जो धूल वाला है उसमें उपासना करते थे, उसमें भी नकली अपना ज्यादा आ गया। साधुओं में देखे तो, ब्राह्मणों में देखे तो, वैश्य क्षत्रिय सब जाति में देखा जाए तो, दुकानों में देखा जाए तो, माल बिक्री होती उसमें देखा जाए तो, नकली नकली नकली नकली काम हो रहे हैं, असली काम का नाश हो रहा है। दिखावटी पना हो रहा है, भजन स्मरण करने में भी दिखावटीपन, अच्छा पढ़ने में भी दिखावटीपन, ठोस चीज कम हो गई है। हमारे देखते देखे कल्याण में अच्छे लेखक थे, पारमार्थिक बातों को जानने वाले लिखने वाले थे, वे कम हो गए। जब हमने कम कल्याण का संपादन किया था उस समय थे, उससे भी कम हो गए। उससे पुराने जितने अच्छे अच्छे लेखक थे अभाव हो गया। अच्छी अच्छी बातें लिखने वाले थे, कल्याण करने वाले, उन दिनों वहां अभाव हो रहा है। ऐसी बातें बाद में और पतन हो रहा है। अच्छी बात मिटती चली जा रही है, नकली पतन हो रही है। सत्य थे प्रभु, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। भगवान के स्मरण के सिवाय कोई उपाय नहीं है। क्या करोगे आप, कैसे हृदय में लोगों के हृदय के बीच में बड़ी क्रूरता आ गई, बड़ी नास्तिकता आ गई है। हे नाथ हे प्रभु हे दयालु हे नाथ, पुकारो प्रभु को, उसका नाम लो, चिंतन करो, पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, से शांति मिलेगी। तुम्हें सज्जनो शांति नहीं है। हम विचार करते हैं कि अच्छी बातें कहे, अच्छी विचार सुनाए, सुनता कोई, अच्छी बातों को ध्यान देते ही नहीं। सुनने को कम मिलती है या जितने सुनने में मिलती है इतने ध्यान नहीं देते हैं। न कहने वाले ध्यान देते हैं, न सुनने वाले ध्यान देते हैं। एक रोजगार सा पैदा हो गया है, नकली पड़ा पैदा हो गया है, अपनी महिमा हो जाए, अपनी प्रशंसा हो जाए, लोग हमारी महिमा करे, दिखावटी पना हो रहा है। सच्चा बहुत ही कम है, सच्चाई बहुत कम है। क्या दशा होगी भगवान करे। पहले जमाने में 80 संत होते थे, 80 महात्मा होते थे, अब साधुओं के सभा में जाकर देखा जाए तो हमारे में बहुत कमी आ गई। वो ठोस चीज नहीं रही, सच्ची चीज नहीं रही, नकली चीज हो गई। नकली तीनों वस्तुओं में नकली चीज आ गई। खान पान के बीच में अन्न आदि के में नकली बना आ गया। जिनका जीवन का निर्वाह होता है अन्न जोर से, उन अन्न में बहुत महंगी आ गई। असली चीज कम मिलती है, नकली चीज ज्यादा हुई है। सज्जनों, भगवान के भजन के बिना सिवाय और कोई उपाय नहीं है। रामायण का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान के पद गाओ, भगवान की लीला गाओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो, चिंतन करो, उच्चारण करो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। भगवान को अपना मान लो, अपना भगवान के कायदा वही है। अगर फर्क पड़ा है तो भगवान में फर्क ऐसा पड़ा है, पहले बहुत चिंतन करने से, याद करने से जो होता था काम, आज भगवान का नाम लेने मात्र से होता है। भगवान की दया विशेष हो रही है। बालक कमजोर होता है तो माँ निगल जाता रखती है। बालक कमजोर होता है तो माँ की चिंता होती है ज्यादा। ऐसे हम लोगों की चिंता हो रही है भगवान के, इस वास्ते उसको पुकारो। उसे पुकार बिना भाइयों बहनों असली उद्धार नहीं होगा। हर समय चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लो। उठते ही बैठते है, जागते ही है सोए। उठते ही बैठते है, जागते ही है सोए। हरिया दिन घट राम जी कबू प्रकट हो। हरदम भगवान की याद करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे जैसे नाम लेते हैं, जैसे भगवान की याद करते हैं, जैसे स्मरण करते हैं, जैसे उसे शरण होते हैं, वैसे ही वैसे पाप दूर होते हैं, कर्ष दूर होते हैं, अन्याय दूर होते हैं, अत्याचार दूर होते हैं। तो भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के नजीक पहुंचते हैं। भाई बहन परमात्मा के नजीक जाते हैं। भगवान के स्मरण की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, बड़ी भारी जरूरत है, बड़ी जरूरत है। भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से लग जाओ। चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम का आश्रय लो। विधि विधान से मन लगा कर ये करने में कठिनता होती है। अब है जैसे हो, जैसे आप हो वैसे ही, जैसे स्मृति हो वैसे ही, शुद्ध अशुद्ध हो, अशुद्ध हो, अच्छे हो, मंद हो, भगवान का नाम लो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो। भगवान के साथ में अपनापन करो, अपनापन। संसार के साथ में, चीजों के साथ में, वस्तुओं के साथ में, मान के साथ, बधाई के साथ, इनके साथ बहुत ज्यादा आसक्ति हो रही है। मेरी बढ़ाई हो, मेरा नाम हो, मेरे को लोग याद करे, ऐसी बात ज्यादा हो रही है। भगवान की स्मृति हो, भगवान की तरफ सत्य हृदय से चले, ऐसी प्रवृत्ति कम हो रही है। कथाओं में, सत्संग में, व्याख्यानों में, विचार में, दूसरों की सेवा देने में, सब जगह देखे तो सब जगह नकली बना आ रहा। सच्ची ठोस चीज कम हो रही है। केवल भगवान की पुकार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हरदम पुकारो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति है वो विपत्ति नाश करने वाली है। सीता जी की खबर लेके हनुमान जी महाराज पहुंचे राम जी के पास तो घबरा गए। महाराज सीता करी विपत विषारा, मैंने ही कहे भर दे रहा, क्या कहूं मैं, जल्दी करो, सीता जी को बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। भगवान ने कहा रे मेरे को याद करे कष्ट है क्या, हनुमान जी बदल गई तो एकदम उनकी भाषा बदल गई। क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सोए जब तब सुवर्ण बदल लो, विपत्ति जब ही है आपका स्मरण नहीं आपका वजन नहीं, नाम पारु दिवस ध्यान तुम्हारे कपाट, लोज निज दृद पंत्रिका निज पद पंत्रिका यंत्रिका जब प्राण जाप कई बात। सीता जी ये प्राण निकलते कोई जेल नहीं लगती, मनो पैरा हर गया नाम रहा, हरदम नाम जप रहे हरदम नाम जप रहे, नाम पारू दवस दिवस ऋषि ध्यान तुम्हारे कपाट, तुम्हारा ध्यान है चंद्र ने वो कमाल दे दिया है, नाम रूपी पैरा लग गया है। अरे नाम आपका चिंतन है, आपके चरणों में मन लगा ये ताल गया, अब प्राण चाहे कई बात हरा बंद कर दिया ताल लग गया, प्राण खिंच जाएगा, प्राण छाने सुने नहीं तो सीता जी का प्राण लेना मुश्किल है। सजनो पड़े आकट आकट में क्या है, भगवान का नाम है, प्रभु के नाम का ही सहारा है, सीता जी और सहारा क्या है, राक्षस ही राक्षस। त्रिजता एक थी आश्वासन देने वाली, दूसरी स्त्री अभी तंग करने वाली, दुख देने वाली, कुरूप धारण करके भयभीत करने वाली, मारने वाली, नष्ट करने वाली थी, पर भगवान का नाम था उस समय, नाम पार दिवस रशी, राक्षसों के बीच में बैठी सीता जी, सारा दिन कोई नहीं, रावण आता है तू बोलती है तो त्रिका लेकर हाथ में बोलती है, पृथ्वी से पैदा हुई ना सीता जी, तो पृथ्वी से पैदा मैं तृण वो भाई है मेरे साथ, भाई मैं मेरे साथ में मेरा भाई है, भाई उस भाई को साथ में लेकर के और बात कर रही है रावण से, अपने भाई के साथ बात कर रही है, कष्ट पा रही है, रावण को भी कुंडी खोल रही है, दुष्ट तेरे वो अभिमान आ रहा है, विचार नहीं कर रहा है, तू क्या सोच रहा है, डरती नहीं है, मन में भय नहीं है, भगवान की प्रवृत्ति है, भय भी नहीं है, रावण बस पड़ते नर नारी मनुष्य सबके सब भगवान के पशुवर्ती हो रहे हैं, और सीता जी अकेली है, साथ में कोई नहीं, तिनके को साथ है, तिनके को साथ कर दिया, और भगवान को याद कर रही है। मंदोदरी ने पूछा एक भजन रामायण, भजन रामायण में उसने पूछा मंदोदरी ने तू किन दशा की बेटी है, किन घर में है, क्यों आई है, कैसी बात है, समाचार पूछा, तो उसने उत्तर दिया है कि जनक राजगृह में पैदा हुई, दशरथ ग्रह में ब्याही गई, और जनक महत्व थे, तेरे को रावण बनाने ले आई हूं, यहां क्यों आई मैं, तेरे को रंगापो देने के लिए आई हूं, तने रावण बनाई है, मैं खास कहूं इस बार आई हूं, नहीं मन से दया दिया रही हूं मेरी मंदोदरी उतर दिया है, तो ये रंगापो देने को आई हूं वो तलवार लेकर जाता है, तलवार काट देता है, मेरे अपमान किया है, मंदोदरी करे कर क्या रहे हो, स्त्री बजाते होते हो आप, सूरवीर कहलाते हो और एक अबला में हाथ चलाते हो, सीता जी करे मार दे जल्दी जल्दी मार जल्दी, देरी क्यों करता है, भगवान के वियोग में दुख पा रही हो, प्राण चले जाए तो बहुत अच्छी बात है, दुख मिटे मेरा, जल्दी मार, मना नहीं करती ना डरती है ना भयभीत होती है, जल्दी कर लो तुम तो सजनो भगवान के चरणों का सारा लो, भगवान का नाम जपो तो आप में बड़ा आ जाएगा, आप में तेजी आ जाएगी, राक्षसों के बीच में बैठी अकेली सीता नारी जाति निरग हो रही है। रावण को धमकी दिखा था कि से ये तेरे मरने की खोप खबर तो पता नहीं मरने तो नहीं रहता है, नाश हो जाएगा तेरा। अरे दुष्ट कैसे भजन कर रही है, निरग है। भाइयों बहनों आप तो में भगवान के सिवाय कोई ऐसा पावर नहीं। अरे भगवान का सहारा मिल जाए उस तरह वृत्ति चले जाए भय है ही नहीं। अभय हो जाओ भय कोई भय नहीं, भगवान हमारे हैं फिर हमारे क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा तो हनुमान जी घबरा गए, फिर भगवान राम ने कहा अरे मेरा भगता वृत्ति हो कैसे हो सकती है, मेरा भजन नहीं करे। हाँ महाराज तब ठीक है, कल हनुमान विभूति प्रभु सुई जब तब सुमरण भजन हुई वही विपत्ति है। भगवान भजन करें यही संपत्ति है, ये मान एक आनंद है, बड़ी विलक्षण बात है। भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। अभी नामरी में मां सुन रहे थे भगवान के नाम कैसे करो, चलते फिरते उठते बैठते हरदम हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे नाथ मेरे नाथ। उमा राम सम हेतु जग माए गुरु पितु मातु बंधु को नाई को नाई। उमा राम सम हेतु जग माए, शंकर कहते हैं उमा राम जी के समान नित करने वाला मित माता पिता भाई बंधु कोई है नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, सुनू किसी की मत बात प्यारा। इसी मत एक भगवान को याद रखो, भगवान याद है निर्ख निशंक फिर क्या बात है, भगवान को याद कर दिया अब कोई क्या कर सका है मेरा। बाल में फांका कर सके जो जग बैरी हो, संपूर्ण जगत बैरी हो जाए तो क्या भगवान को याद है, भगवान का स्मरण है, भगवान का स्मरण होता है। इस वास्ते भगवान को याद करो। संतों ने महात्माओं ने करके बताया, सीता जी ने करके बताया, और कोई सहारा है नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, सब मरने वाले सब नष्ट होने वाले, कौन किसी रक्षा करे, रक्षा करने का समय कहाँ, नाश हो रहा है सबका। भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में रह जाओ। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, आपने सुना बस आपका रक्षा है। जैसे कोई तपत भूमि में पड़ा हुआ हो शांति में पहुंच जाए, जलता हो जल में गंगा जी मिल जाए, ठंडा शीतल जल मीठा जल ऐसा मिल जाए, ऐसे भगवान का भजन हो जाए तो आदमी की शांति हो जाती है। घबराया हुआ बढ़ती घटती आत्मा साधु सरोवर जाए, जन कर रहे जे भी संत संग मिल जाए, संतों का माता मिल जाए, साधुओं का दर्शन मिल जाए तो शांति मिल जाए, जीवन मिल जाए, दुख मिट जाए। भगवान के नाम लेने से भगवान के भजन करने से संता मिल जाता है। सत्य हृदय से भगवान को पुकारो, सत्य हृदय से प्रार्थना जो भगत सत्ता गाये है तो भगत वत्सल काल में वह पहुंच झट ही जाए। सत्या भगत सत्य हृदय पुकारता है तो भगवान के काल पहुंच जाती है, भगवान पुकार करते है। सुनते सबकी है पर सुनते हुए भी सच्ची प्रार्थना बहुत जल्दी पहुंचती है। एक भगवान का भरोसा रहकर उसी का आश्रय देकर उसी का चिंतन करके सज्जनों सच्चे हृदय से पुकारो भगवान को। और कौन है रक्षा करने वाला बताओ, कैसे करेगा रक्षा का शक्ति नहीं है, फिर काल का करेगा है, सबको काल खा रहा है। नवग्रह 64 जोगनी 52 वीर प्रदंत काल अक्ष सबको करे है शरण, भगवान के शरण में चला जाए उसे डरते हैं। और नवग्रह 64 जोगनी बड़े बड़े शब्द है, काल अक्ष सबको सबको काल खा जाता है, सबको काल खा जाता है। ब्रह्मा देवी तरह बीच में मत कर काटे कुए, उल्ट काल को खाते अरिया गुरु को कोई। ब्रह्मा देवी तरह बीच में मत कर, तारक में पावक बसे जीव आत्म घटमाए, अरिया पय में गिरते बिन मथिया कुछ ना है। जैसे काठ में अग्नि है, तारक में पावक बसे जीव आत्म घटमाए, अरे मैं पय में गिरते है, दूध में घी भरा हुआ है, मेरे मतिया कुछ ना है, मेरे मत दिखते ही दही में दिखते ही मंथन करे तो प्रकट हो जाता है। ऐसे भजन करने से वो शांति, वो आनंद, वो प्रसन्नता सब प्रकट हो जाते हैं। भजन करने वालों के सामने भय रहता नहीं। हेना के जो प्रहलाद जी का पिता था, उसने दुनिया को दुख देने में कष्ट नहीं रखे। भजन स्मरण करने वालों को, संत महात्माओं को, ऋषि महात्माओं को बहुत दुख दिया, परंतु घर में पैदा हुआ, घर में सोरा पैदा हो गया, खुद एक घर में एक सोरा पैदा हो सोरा जी। सामने कुछ नहीं कहते, बोले निद्र गए, डरता है ही नहीं, दुनिया डर रही है वो नहीं डरता। बात ही आती बताओ, जल्लाद क्या जल्लाद मार नहीं सके, मैं खुद मारूंगा हाथ से तलवार ले लूंगी, जा तेरा भगवान कहा है ना जा, तभी मारूंगा तेरे को तलवार ले लूंगी। कि तो मैं वो मैं खड़े खबो में सब में व्यापक है वो परमात्मा, खब में खब काट देगा काटते दे, भगवान भी मर जाएगा। तो पहला दर्शता है, पहला दर्शता है भगवान हमारी मर जाएंगे, हंसी आती है छोटा छोटा छोटा। भगवान ने जब उसको तलवार मारी और पलट हुए, शब्द हुआ शब्द में भी भगवान थप्पा फाट गया, गलती में आए पकड़ के उठा दिया गोदी में फाया उसको, सब डर गए। ऐसा कुहूत आया महाराज भगवान का कुहूत, लक्ष्मी जी डर गई, सब डर गए। माने एक एक श्लोक, एक एक श्लोक का बस, एक श्लोक का, एक श्लोक का भगवान समान होते डरते हैं। प्रहलाद भी गोद में चले जाते हैं, भगवान गोद में रहते हैं, प्रसन्न हो गए, राजी हो गए, गोद में जाते। लक्ष्मी जी डर गई, बड़े बड़े देवता डर गए, परंतु प्रहलाद डरते ही नहीं। एक हाथ में जुटाते, एक हाथ में पतंगाए, चाटते पशु ज्यादा होते हैं, चाटे उठ गए पशु की प्रसन्नता पहचान है, मैं चाटे गया चाटते छोटे से एक हाथ नीचे भगवान है, एक हाथ ऊपर बैठे, एक हाथ ऊपर चार चार हो जाए थे, खुश हो गए। कुछ नहीं, माफी मांगी संतों के यंग में, ये धीरे विलम्ब मेरे आने में देरी लगी तो माफी दे रहा, भाई माफी करना कहा तो तुम्हारा छोटा सा शरीर करते घोर यातना, कितना दुख दिया, कष्ट दिया, पत्थर चुन दिए, पत्थर मारा, कहते बावन त्रास दी। हमने सुना है तरह तरह की त्रास, सांप दे दिया, हाथी सुराया, पर्वत से गिराया, पर्वत चुन दिए, समुद्र में डुबा दिया, ऊपर पर्वत चुन दिए, तरह तरह के मारने की चेष्टा करी। प्रहलाद जी दुश्चिंता राग संभव चेष्टा करेगी, प्रहलाद जी निश्चित विचित्र बात उनके मन की देखो। छंदा अमरक थे गुरुपुत्र, उन्होंने मूठ सुधाई, मूठ से मर नहीं सके, वो भगवान को याद करने सामने खड़े हैं। तो मूठ पीछे चलाने वाले पर शरीर तुम्हारा नाश कर दिया, नाश करने पर प्रहलाद जी ने क्या कहा, प्रहलाद जी ने कहा कामना नहीं करते कोई कामना। प्रहलाद जी ने कहा कि बिना कारण मेरे को मारने वालों के प्रति मेरे मन में अगर द्वेष पैदा नहीं हुआ है, मेरे मन में बैर पैदा नहीं हुआ है, अरे मेरी सच्ची है तेरी बात है, उस जी उठे इस सत्य के प्रताप से जी उठे। ठीक है, बिना कारण इतना दुख दिया उनके प्रति विद्वेष नहीं, बैर नहीं है, मन में विरोध भाव नहीं है। ये संतों की देव, संतों की देव संतों जाने की ना तो सहाय करे तो वो कौन बिगाड़े करे न तेरो। भगवान जो करते हैं जो जाती है को न जाती है जो जी जाती है जाने की जाने ही रे जी जाते गता तेरी जाए तो जोर जोर जा नहीं रे दुनिया मात को जाने वाली जाचकता है वह भी जल जाती है। किसे मांगे मांगता बस जाने की जाने रे जानकी जया है जिसकी उसको याद करो। तो प्रहलाद जी महाराज निश्चिंत हो रहे हैं, निश्चिंत हो रहे हैं, निर्भय हो रहे हैं, डर है ही नहीं, भय है ही नहीं। कितने निर्भय है, छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा है, भोला भाला सी जैसा, बड़े नहीं जवान नहीं, पर भगवान का बल है हृदय में। सज्जनों सब भाई बहन याद करो भगवान का पद रखो, भगवान मेरे हैं, सच्ची बात है सबके भगवान। मई बार सो जीव लोग जीव भूत सनातन जीव मात्र भगवान के अंश है। मुंबई बार सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से सदा से ये भगवान के हैं, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हृदय में दृढ़ हो भगवान की याद भी याद डर है, कोई रक्षा करने में है नहीं दूसरा। भगवान को स्वीकार कर लिया काम बन गया। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम से कहना, प्रेम से सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान के चरणों में, निधि हो जाओ। कैसे ही जमाना हो, कैसे लोग हो, कैसी आपद हो, कैसी हो, प्रहलाद जी को अग्नि में रखा तो अग्नि में बैठे हुए प्रहलाद जी अपने पिता से कह रहे हैं, राम नाम जपता अंकुतो भयम सर्व ताप शमनैक भेषजम, सर्व ताप शमनैक भेषजम, संपूर्ण ताप संताप को दूर करने वाला एक अचूक अन्य औषध एक है, राम नाम जपता अंकुतो भयम, भगवान जपता का भय कहाँ है। पश्चात मम का पिताजी आप देखो, पिताजी को मना कर पश्चात मम का दो पाप को भी श्रे जाए थे दूरा, ये अग्नि भी जल हो रही है, जल श्रे वास्ती श्रे जाए थे श्री जल ही तेरे काम कर रहा है। पश्चिता तो मैं घर सुनेंगे देखे मेरे शरीर के पास में देखो वो आवा जी के बीच में मर जाओ तो मर जाए। पश्चिता तो मैं घर सुनेंगे मैं शरीर की बात देखो, पश्चिता तो मैं घर सुनने रहो पाव को भी समझा है तेरे ना अग्नि भी ताकत नहीं धरा सके। तो ऐसे आफत में भी भगवान ही सहायता है, भगवान का भरोसा है, भगवान का चिंतन है, अंत में विजय होती उस बालक की। तिलों की कांपती राष्ट्रीय गाड़ी, देवता दानव और मनुष्य सब डरते जिसे, मैं एक छोटा सा बालक भगवान का भरोसा है नहीं जीता, अंत में विजय होती। कैसी विचित्र बात है, शिवाय भगवान ही और कोई नहीं है। बड़ा विकट समय है, एक भगवान है। पश्चता तो मम का दर्शन में दो आनंदी आनंदी आनंदी आनंद आनंदी भगवान को भूले ही दुख होता है, संताप होता है, जलन होती है, विपत्ति आती है भगवान के विमुख होने से। सन्मुख हुए जीव हुई जब ही जन्म कोटि युग नाश तब ही जन्म कोटि युग करोड़ जन्मों के पाप सब के सदस्य हो जाते भगवान के सन्मुख होते ही सन्मुख हो तो जीव हुई जब ही जन्म कोटि नाश नश अग्नाश है तब ही पापों के कारण नष्ट हो जाएंगे पाप नजीक नहीं रहेगा। भगवान के भक्तों को आनंद हुआ है भगतों की मदद भगवान खड़े सुन भाई भगतों का बुरा जो चाहे कतल हो जाए भगतों की मदद भगवान सब भगतों की मदद में भगवान रात नहीं खड़े थे रहना कुछ मिले ये छोट बदी पर आया रात भगत ने राम नाम गुण गाया जब किया असुर को अति कोप दिया दुख काया प्रहलाद भजा मुख नाम नहीं घबराया वे दुष्ट चे दुष्ट की खाल कागल खाई दुष्ट की खाल कागल खाई भगतों का बुरा जो चाहे कतल हो जाए भगत नहीं चाहते कतल हो जाए परंतु भगवान से सुन सुरेश रघुवीर स्वभाऊ निज अपराध रिसाय न काऊ जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सोई जरे भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं तो देवराज इंद्र को पता लगा कि गजब हो जाएगा भगवान ले आएंगे भगवान जो आ जाएंगे भगत भगवान के बस में भगत भगवान में भगवान है भगवत के बस में ये प्रहलाद जी आए तो ऐसी खबर कि ये मिले ही नहीं मिलने नहीं दे ब्रह्मा जी कहते हैं पहले जो उसमें शरद पर ही भेजे तो भगवान खुद मन में थे मन में जाने की मन में जाकर के ऋषियों की रक्षा करनी है दुष्टों का विनाश करना है भगवान के मन में थे इस बात से तुम्हारा कपट चला अब अगर कपट करोगे भगत के साथ में तो निज अपराध ऋषाय न कहूं उसने भगवान का अपराध किया तो भगवान अपने अपराध से रिस नहीं करते पर जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक करे भगत का अपराध करे तो वो भगवान नहीं सह सकते अब अपराध करो तो मुश्किल हो जाएगी। अरे तुम्हें हजार नेत्र वाला दिखता नहीं तुम्हें सुमेर पर्वत नहीं दिखता इतना अंधा हो रहा है होश नहीं पूरी चेता थे भगवान है भगवान निज अपराध सुनो सुनो सुरेश रघुवीर सुबह सुरेश सुनो सुनो ध्यान दो बात ध्यान दो निज अपराध जो अपराध भगत करे राम रोष पावक भक्तों के लिए सब तैयार भगवान की सब दयालुता कृपालुता सभी कोमल बना जितना सब भगवान की तैयार है जैसे माँ का सब अंग सब कपड़ा सब बालक के लिए बालक के लिए प्यार से रक्षा करती है स्नेह से अनंत माताओं में स्नेह आया भगवान से भगवान का स्नेह है अनंत अनगिनती माताओं का स्नेह इकट्ठा हुआ भगवान का स्नेह है सब में प्रेम आया हुआ दिखता नहीं परोक्ष भगवान कहते परोक्ष मेरे को प्यारा लगता है सामने आते नहीं भगवान रक्षा करते हैं परोक्ष से करते हैं परोक्ष भगवान को प्यारा लगता है प्रिय लगता है भक्तों का कितनी दया है कैसा कोमल स्वभाव है कहते ही बनता है महाराज वे भगवान आपको हमारे सबके साथ में है साथ में केवल भगवान है माता पिता सूर्य कोई भी साथ में नहीं है कोई रक्षा करने वाला नहीं भगवान सदा साथ में रहते हैं दुख में सुख में नरकों में भी भगवान साथ में रहते हैं सदा साथ में भगवान के चरणों का आशीर्वाद देने वाला निश्चय देता है, निर्जन देता है, निशोक हो जाता है। भगवान मेरे हैं, मेरे तो मेरे तरह गोपाल दूसरे वालों को जाके मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे वालों को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे वालों को, दूसरे तिरुद नहीं है, दूसरे इच्छा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे वालों को भगवान है। जितने भगवान के भक्त है, भगवान का नाम लेते हैं, जिसमें में भक्तों पर सदा कृपा रहती है, कलयुग में विशेष खाली विशेष नहीं ज्ञान उपावे, चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, परंतु खाली विशेष नहीं ज्ञान उपाव, कलयुग विशेष महिमा है, दूसरा उपाय नहीं है। भगवान के नाम के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। विश्वास सजनो, सच्चे हृदय से भगवान को मुकाओ और दज्र रहो, निशंक रहो, परवान मनो, भगवान के भरोसे। प्रहलाद जी के उस भक्त में पक्ष में कोई नहीं, सब राक्षसों ही राक्षसों का समुदाय, बाहर पढ़ते थे वे इस राक्षसों ही लड़के, बड़े आदमी भी राक्षसी असुरी इकट्ठे हुए थे, पर एक भगवान का भीतर से आ रहा है, छोटा सा बार मिशन, एक भी असुर आ जाए, भूत प्रेत आ जाए तो आदमी घबरा जाए, एक सब ऐसे प्रेत की असंघर्षा वाले, परंतु घबराते नहीं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के चरणों का आश्रय है, एक आश्रय होने से निश्चिंत है, निर्भय है, निशंक है, निशोक है। इस बात से भाइयों बहनों, भगवान हमारे हैं, मेरे तो हृदय गोपाल दूसरा न कोई, ये जो मंत्र है मीरा माई का, बड़ा बढ़िया मंत्र है, मेरे तो हृदय गोपाल दूसरा न कोई, शरीर की परवाह नहीं है, शरीर की परवाह नहीं, शरीर ठाकुर जी में मिल गया, मुर्दा भी पीछे रहा नहीं, इतनी भक्ति तेजी हुई, तेज के बीच में जड़ता चीज रवाना होगी, जड़ता चीज ये जड़ कहलाने वो शरीर चेतन हो गया, चिन्मय हो गया, जड़ता चली गई, जड़ता इतने भगवान में तेरे को दिन नहीं, भूख रहन नहीं लग रहा, रात्रि में नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, वो खुदा भी पैसा प्राण से प्राण का धर्म है, प्राण का धर्म भी गया, सब धर्म उठ गए, एक भगवान के चरणों में शरण लिया, बस पैदल चली गई द्वारिका जी, स्त्री जाती वो स्त्री कैसी, मैं पर्दे में रहने वाली, जन्मी पर्दे में ब्याही गई, पर्दे में रहने वाली ऐसी मीरा भाई, वो पैदल चली गई, पैदल साथ में कोई नहीं है, साथ में भगवान मेरे तो मेरे गोपाल दूसरों ने कोई। सजनों, ये धैर्य जो आप लेते हैं सहारा, अरे अटलोते हैं कि रुपया पास में होना चाहिए, धन पास में हुए, मार धन पास में हुए, ये क्या है, ये भगवान के विश्वास की कमी है, वो कुछ नहीं, भगवान के विश्वास की कमी है और कुछ नहीं है, भगवान का विश्वास, भगवान का विश्वास जैसे होता है हृदय में, डर लगता ही, भय लगता ही नहीं, निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है, निशोक रहता है, निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है, भगवान को याद करो, भय नहीं भगवान याद करो। एक नाथ जी महाराज भागवत एक तो स्कंदे टीका में लिखते हैं, भयभीत हो तो वो भगवान के अर्पण कर दो, वो भी भजन हो जाएगा, भयभीत हो तो ही गाली गलो हो जाएगी, भगवान के अर्पण करो, भगवान को रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, उल्टे उल्टे काम सब सूटे हो जाते, सब सूटे हो जाते, एक भगवान की याद करने से, भगवान के भूलने से छूटे का भी मीठे हो जाते हैं। वो तो जब टेढ़े दे नावे कंचन गहत होत कर माटी मांगे भीख न पावे। वो तो जब दिल टेढ़े दे नावे कंचन गहत होत कर माटी सोने को पकड़े मिट्टी हो जाए मांगे भीख न पावे। वो तो जब टेढ़े दे नावे तो टेढ़े दिन वे ये जो भगवान है विमुख हुआ और अच्छे दिन बढ़िया दिन भी है जो भगवान के सम्मुख हो गया भगवान की तरफ वृत्ति लग गई अच्छे से अच्छे दिन हो गए शुभ दिन आ गए बढ़िया बढ़िया काम हो गया ऊंचा काम हो गया अच्छा काम हो गया। इसलिए हर हम काम प्रकार परमात्मा हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ अपने भगवान है वो संसार में अपना नहीं कोई भी अपना कोई नहीं है। उमा राम सब हित माए गुरु पितु मातु बंधु कौन है राम जी समान अपना कोई नहीं है। भगवान कहते मम अंशो जीव लोग जीव ईश्वर अंश जीव नाशी मेरा अंश है खास अविनाशी है चेतन है अमल उसी भगवान के संबंध के कारण बड़ापन है और अपने अपनी कोई चीज ऐसी ताकतवर नहीं कि जिससे हम कुछ अपने कर्म विचार करें भी हम कर अच्छे हैं। मैं भगवान का सारा ऐसा परीक्षण ऐसा लोग ऐसा विचित्र है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ सब जगह कण कण में परिपूर्ण कण कण में भगवान के समान साथी कौन है बताओ। दुख में भी वो साथ है सुख में भी वो साथ है हर एक परिस्थिति में सबसे साथ सबके साथ निरंतर रहने वाला। आप उसे ध्यान नहीं देते ध्यान दे तो सब जगह मौजूद है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो सच्चा भक्त गाय है तो भक्त वत्सल कांड में पहुंच घट ही जाए बहुत जल्दी। सच्चाई सच्चाई सत्यनारायण है भगवान सत्यनारायण सत्य स्वरूप परमात्मा ही है और ये दीदा सब असत्य सब असत है। सच्चे जैसे पुकारो उसको और कलयुग में जल्दी करते काम सत्युग त्रेता द्वापर आदि में देरी लगती है कलयुग में देरी नहीं लगती विकट समय है संकट का समय है तो भगवान विशेष दया करते हैं। यशोदा मैया जब लाल कहते मिट्टी खा ली तो पीछे नहीं तो आगे दौड़ गए अब छोटे से खुद गई। यशोदा माँ का शरीर थोड़ा भारी था भारी शरीर जो पीछे जावे तो कठिन था पड़े अरे खुद जाए तो उनको समझाएगा तू ठहर जा ठहरे पकड़ में आ जाते यार भगवान नहीं ठहरे तो उनको सौगंध दिलाई सतियों के भक्तों में सौगंध देवता के सब भक्तों में सौगंध वापस हो गए भगवान नहीं ठहरे कलयुग के भक्तों में सौगंध नहीं रोने लगे खड़े और रोने लगे रोने लगी बाप मारेगी बाप पीटी राशो नहीं लड़े राशो से कभी नहीं लड़े भगवान माँ से लड़ते हमारे रोने लगी जाए माँ के हाथ लाठे छूट गई रोता है बाली क्या करे। कुंती माता के ऊपर बड़ा असर पड़ा कुंती माता भगवान को जानते थे माता पर असर पड़ा कि बड़ा जिसे भय भी भय खाता है मौत है जो भयभीत होती है जिसे सब डरते हैं वो भी डरती है भगवान से ऐसे भगवान डर गए भगवान डर गए रोने लगे कुंती माता ने देखा ये भगत बस होता है भक्तों के बस में होता है ये भगवान मां से डरते हैं बाप मारेगी लाठी नहीं छोटे से इधर से सोते हुए थे, दिन हो गए थे, पूतना आएगी धन दिया पूजन कैसा मुंसे मुंसे प्रभाजी छोड़े रहे छोड़ दे, छोड़ेगा छोड़ेगा नहीं, मरने पर भी छोड़ेगा नहीं, पर भी छोड़े नहीं। भगवान का स्वभाव है, कोई भगवान को पकड़ने किसी देश में भाव को भाव आने का आलस हो नाम है जपत मंगल किसी देश हो भाव को भाव आने का आलस हो नाम जब मंगल नाम देते मंगल ही मंगल वैर भाव से चिंतन करे, वैर भाव से भी भगवान का चिंतन करते, भगवान कहते मेरा चिंतन करते मेरा भजन करते। कंस डरता है, भयभीत होता है, व्याज कंस है, वेशा सैजा देव निर्पा शिशुपाल आदि वैर से भगवान को भजन करते हैं। भगवान किसी तरह से याद करे अनुष्ठा का आज वो बिना इच्छा भी छोड़े तो पाती है, कोई आग समझ पकड़े तब उसे बिना आग को समझे बिना आग ये समझे चाहते तो आग जलाता है। ऐसे भगवान को बिना भाव के भी चिंतन करे तो कल्याण करता, किसी तरह से याद कर ले। भाव कुभाव अनक आदस हो नाम जपत मंगल हो। एक सज्जन थे, उसी बात मैंने सुने, वो साधुओं में नकल करते थे, एक साधु राम राम राम राम राम राम राम करते नकल। अब एक उठ के कैसे करते कैसे करते, अब नकल करते करते दो चार पांच आए, कई लोग आए जी, अब वो नकल करने में एक ठहरा आगे सुनवा कई राम राम राम नकल करते करते राम ऐसा गया, भगत बन गया भगवान का। कथा साधु नकल राम राम राम राम राम राम ऐसे कैसे वो उठे दूसरा उसे भजन हो गया निरंतर। जो सागर सुमन दे करे भव भारती गो बने आदर सहित भगवान का नाम ले है। किसी तरह से भगवान के मुख में आ जाए, उनके आ जाए। सज्जनों भगवान के सिवाय कोई नहीं संसार में, कोई ऐसी रक्षा करने वाला नहीं, कोई ऐसा दयालु नहीं, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं। अपने संबंध देने का विश्वास करते भरोसा करते भगवान के सम्मान नहीं, उसको अपना अपना भगवान मेरा है। सज्जनों अपना साक्षात भगवान है, शरीर भी अपना नहीं है। कृष्ण भगवान माँ का भिलना फोड़ देते हैं, एक माए माता होती है ना, इनको बर्तन बहुत प्यारे थे, ये तो धरना तय प्यार नहीं होता, पत्थर भी आएगी मरे मर जाए तो पत्थर भी आएगी। तो भगवान ने किया कि बिलोना फोड़ती है, बिलोना दूध दही बिलोने का बिलोना जो मरा घी घी पीड़ा, अब नया बिलोना कितना घी छी जाएगा वही फोड़ दिया। अब डरे माँ से, माँ वहां से भागे तो दही था वो ढो दिया ना, दही दही निकलती रीस, आप तो पीस और पिए मैंने सिखा दिया, तुम ये गए ना तो दही में उग गए तो चरण चिन्ह बन गए। दही ने बताया कि इधर गया इधर गया, ये चुगली कर दी दही ने चरण चिन्ह दे करके पीछे आगे बुढ़े पर बैठे हैं मकड़ी खिला रहे, काम लिया रे राम अवतार में मंदिर से मकर कराया कृष्ण अवतार में, छोटे से अपने पेट में कितना मारा मकर खा भी सके बदलो बदलो बदलो बही मिल रही दही मिल गया दही रोटी भी कम मिल रही थी, दूध ले गया, मक्खन ले गया, ये गाँव है ऐसी बात है। समय हो गया भगवान में लग जाओ भाई, सब भी भाई मैं नहीं जाओ सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, पुकारो सब काम ठीक रहेंगे भगवान। आन ध्यान रहूंगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 17 दिसंबर 1998 को रात्रि लगभग 8 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।